يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما مسلمانوں جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہے بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو جایا کرو پھر وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو نبی کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کیا کرو تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو اللہ تعالیٰ تو ہر ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے حکم پردہ کا نزول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احترام اس آیت میں پردے کا حکم ہے اور شرعی آداب و احکام کا بیان ہے عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق جو آیتیں اتری ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے بخاری اور مسلم میں آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین باتیں میں نے کہیں جن کے مطابق ہی رب العالمین کے احکام نازل ہوئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مقام ابراہیم کو قبلہ بنائیں تو بہتر ہو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اترا جس میں اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ گھر میں ہر کہو مہ آ جائے آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں تو اچھا ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات غیرت کی وجہ سے کچھ کہنے سننے لگیں تو میں نے کہا کسی غرور میں نہ رہنا اگر رسول اللہ تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں رسول اللہ کو دلوائیں گے چنانچہ یہی آیت قرآن میں نازل ہوئی صحیح مسلم میں ایک چوتھی موافقت بھی مذکور ہے وہ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ ہے اور روایت میں ہے 5 ہجری ماہ ذی القعدہ میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جو نکاح خود اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کرایا تھا اسی صبح کو پردے کی آیت نازل ہوئی بعض حضرات کہتے ہیں یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے واللہ اعلم صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو لوگوں کی دعوت کی وہ کھا پی کر باتوں میں بیٹھے رہے رسول اللہ نے اٹھنے کی تیاری بھی کی پھر بھی وہ نہ اٹھے یہ دیکھ کر رسول اللہ کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ ہی کچھ لوگ تو اٹھ کر چل دیے لیکن پھر بھی 3 شخص وہیں بیٹھے رہ گئے اور باتیں کرتے رہے رسول اللہ پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ ابھی تک باتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ پھر لوٹ گئے جب یہ لوگ چلے گئے تو انس رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اب رسول اللہ گھر میں تشریف لے گئے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی جانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پردہ کر دیا اور یہ آیت اتری صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گوشت روٹی کھلائی تھی اور انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ لوگوں کو بلا لائیں لوگ آتے تھے کھاتے تھے اور واپس جاتے تھے جب ایک بھی ایسا نہ بچا کہ جسے انس رضی اللہ عنہ بلاتے تو رسول اللہ کو خبر دی رسول اللہ نے فرمایا اب دسترخوان بڑھا دو لوگ سب چلے گئے مگر 3 شخص باتوں میں لگے رہے رسول اللہ یہاں سے نکل کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام المؤمنین نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے اللہ کے رسول، بیوی صاحبہ سے خوش تو ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اسی طرح آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور سب جگہ یہی باتیں ہوئیں. اب لوٹ کر جو آئے تو دیکھا کہ وہ تینوں صاحب اب تک گئے نہیں. چونکہ رسول اللہ میں شرم و حیا، لحاظ و مروت بے حد تھا، اس لیے رسول اللہ کچھ نہ فرما سکے اور پھر سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف چلے. اب نہ جانے میں نے خبر دی یا آپ کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ تینوں بھی چلے گئے. تو رسول اللہ پھر آئے اور چوکھٹ میں ایک قدم رکھتے ہی آپ نے پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں بجائے تین شخصوں کے دو کا ذکر ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ کے کسی نئے نکاح پر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے مالیدہ بنا کر ایک لگن میں رکھ کر انس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا، اسے اللہ تعالیٰ کے رسول کو پہنچاؤ اور کہہ دینا یہ تھوڑا سا تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائیے اور میرا سلام بھی کہہ دینا. اس وقت لوگ تھے بھی تنگی میں. میں نے جا کر رسول اللہ کو سلام کیا، اپنی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا سلام پہنچایا اور پیغام بھی. رسول اللہ نے اسے دیکھا اور فرمایا، اچھا اسے رکھ دو. میں نے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا. پھر فرمایا، جاؤ فلاں اور فلاں کو بلا لاؤ. بہت سے لوگوں کے نام لیے اور فرمایا، ان کے علاوہ جو مسلمان مل جائے. میں نے یہی کیا، جو ملا اسے رسول اللہ کے یہاں کھانے کے لیے بھیجتا رہا. واپس لوٹا تو دیکھا کہ گھر اور انگنائی اور بیٹھک سب لوگوں سے پر ہے. تقریباً 300 آدمی جمع ہو گئے تھے. اب مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ وہ پیالہ اٹھا لاؤ. میں لایا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر دعا کی اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے زبان سے کہا. پھر فرمایا، چلو 10-10 آدمی حلقہ کر کے بیٹھ جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر اپنے اپنے آگے سے کھانا شروع کرو. اسی طرح کھانا شروع ہوا اور سب کے سب کھا چکے تو رسول اللہ نے فرمایا، پیالہ اٹھا لو. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ اٹھا کر دیکھا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جس وقت رکھا تھا اس وقت اس میں زیادہ کھانا تھا یا اب. چند لوگ آپ کے گھر میں ٹھہر گئے، ان میں باتیں ہو رہی تھیں اور ام المؤمنین دیوار کی طرف منہ پھیرے بیٹھی ہوئی تھیں. ان کا اتنی دیر تک نہ ہٹنا رسول اللہ پر شاق گزر رہا تھا، لیکن شرم و لحاظ کی وجہ سے کچھ فرماتے نہ تھے. اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ نکل جاتے، لیکن وہ لوگ بے فکری سے بیٹھے ہی رہے. رسول اللہ گھر سے نکل کر اور ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس چلے گئے. پھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ بھی سمجھ گئے، بڑے نادم ہوئے اور جھٹ سے نکل چلے. رسول اللہ اندر بڑھے اور پردہ لٹکا دیا. میں بھی حجرے ہی میں تھا جو یہ آیت اتری اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے. سب سے پہلے اس آیت کو عورتوں نے سنا اور میں تو سب سے اول ان کا سننے والا ہوں. یہ روایت صحیح بخاری، نیز صحیح مسلم اور سورۃ ترمذی میں بھی ہے. پہلے زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کا پیغام لے جانے کی روایت سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 فلما قضا زید کی تفسیر میں گزر چکی ہے. اس کے آخر میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر لوگوں کو نصیحت کی گئی، اور ہاشم کی اس حدیث میں اس آیت کا بیان بھی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ رات کے وقت ازواج مطہرات قضاء حاجت کے لیے جنگل کو جایا کرتی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پسند نہ تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی انہیں اس طرح نہ جانے دیجئے. رسول اللہ اس پر توجہ نہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ سودا بنت زمع ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نکلیں تو چونکہ فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کی منشا یہ تھی کہ کسی طرح ازواج مطہرات کا یہ نکلنا بند ہو، اس لیے انہیں ان کے قد و قامت کی وجہ سے پہچان کر بآواز بلند کہا کہ ہم نے تمہیں اے سودا پہچان لیا. اس کے بعد پردے کی آیتیں اتریں. اس روایت میں یوں ہی ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے. چنانچہ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حجاب کے حکم کے بعد سودا رضی اللہ عنہ نکلیں. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اسی وقت واپس آ گئیں. رسول اللہ شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک ہڈی ہاتھ میں تھی. آ کر سودا رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے واقعہ بیان کیا. اسی وقت وہی نازل ہوئی. جب ختم ہوئی اس وقت بھی وہ ہڈی ہاتھ میں ہی تھی، ابھی چھوڑی ہی نہ تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اے عورتوں ضرورتوں کی بنا پر باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عادت سے روکتے ہیں جو جاہلیت میں اور ابتدائے اسلام میں ان میں تھی کہ بے اجازت دوسرے کے گھر میں چلے جانا، پس اللہ تعالیٰ اس امت کا اکرام کرتے ہوئے اسے یہ ادب سکھاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں بھی یہ مضمون ہے کہ خبردار عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مستثنی کر لیا جنہیں اجازت دے دی جائے، تو فرمایا مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ مجاہد و قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے پکنے اور اس کے تیار ہونے کے وقت ہی نہ پہنچو، جب سمجھا کہ کھانا تیار ہوگا جا گھسے۔ یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ دلیل ہے طفیلی بننے کی حرمت پر۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کی مذمت میں پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جب بلائے جاؤ تو جاؤ اور جب کھا چکو تو نکل جاؤ۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تم میں سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور، یا کوئی اور سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر شرعی اور بدعی دعوتوں کو بھی ایک مسلمان قبول کر لے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ معروف اور بھلائی اور شریعت کے مطابق کی جانے والی دعوتوں کو قبول کرنا ہے، نہ کہ ہر بدعی دین اسلام میں نہیں نکالی گئی دعوتوں کو قبول کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے ایک کھر کی دعوت دی جائے تو بھی میں اسے قبول کروں گا۔ دستور دعوت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب کھا چکو تو پھر میزبان کے ہاں چوکڑی مار کر نہ بیٹھ جاؤ بلکہ وہاں سے چلے جاؤ، باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، جیسے ان تین شخصوں نے کیا تھا جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوئی لیکن شرم اور لحاظ سے کچھ نہ بولے۔ اسی طرح یہ مطلب بھی ہے کہ تمہارا بے اجازت رسول اللہ کے گھروں میں چلے جانا رسول اللہ پر شاق گزرتا ہے، لیکن رسول اللہ بوجہ شرم و حیا کے تم سے کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ اب ایسا نہ کرنا، وہ حق تعالیٰ حکم دینے سے حیا نہیں کرتے۔ تمہیں جس طرح بے اجازت رسول اللہ کی بیویوں کے پاس جانا منع ہے، اسی طرح ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اگر تمہیں ان سے کوئی ضروری چیز لینی دینی بھی ہو تو پس پردہ لین دین ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پردے کی تعریف فرمائی ہے کہ مردوں عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کا یہ ذریعہ ہے۔ کسی شخص نے رسول اللہ کی کسی بیوی سے آپ کے بعد نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہوگا، اس آیت میں یہ حرام قرار دیا گیا کیونکہ رسول اللہ کی بیویاں زندگی میں اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیویاں ہیں اور جملہ مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں، اس لیے مسلمانوں پر ان سے نکاح کرنا محض حرام ہے۔ یہ حکم ان بیویوں کے لیے جو آپ کے گھر میں آپ کے انتقال کے وقت تھیں، سب کے نزدیک اجماعاً ہے، لیکن جس بیوی کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں طلاق دے دی اور اس سے میل ہو چکا ہو تو اس سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں دو مذہب ہیں، اور جس سے دخول نہ کیا ہو اور طلاق دے دی ہو اس سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ قیلہ بنت اشعث بن قیس رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئی تھیں۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد اس نے عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل سے نکاح کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر یہ گرا گزرا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیوی نہ تھی، نہ اسے رسول اللہ نے اختیار دیا، نہ اسے پردے کا حکم دیا، اور اس کی قوم کے مرتد ہو جانے کے ساتھ اس کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ سے بری کر دیا۔ یہ سن کر صدیق رضی اللہ عنہ کا اطمینان ہو گیا۔ بس ان دونوں باتوں کی برائی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو ایزا دینا، ان کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کر لینا، یہ دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ تمہاری پوشیدہ اور علانیہ باتیں سب اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہیں، اللہ پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ آنکھوں کی خیانت کو، سینے میں چھپی ہوئی باتوں اور دل کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔